שמונה וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה אחד עודי לקראת קלה ולשבת תקבלה לקראת שבת לכו ונלך כי מקור הברכה מראש מקדם נסוחה סוף מעשה במחשבה תחילה אחד עודי שבת תקבלה מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך אף וחרב לך שבת בעמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה שי בית הלחמי קורבה אל נפשי גאלה איך לדודי לקראת קלה ונשבה תקבלה שלום עטרת בעלה גם בשמחה ברינה וצהולה תוכם מונה עם סגולה בואי חלה בואי חלה תוכם מונה עם סגולה בואי שבת מקבלה, נדר שבת מקבלה, בואי חלה שבת מלכתה.